to wiesz, to będzie tak, że... Widzisz niepewność w swoich oczach jak Marek Rechuta? We mnie pewność, popatrz, buta Marek jest tutaj, góruje spokój. Moje nerwy weź, wiglo gotuj, koje jak antidotum. Znasz mnie, kto tu właśnie, otwórz mi, bo może znajdziesz nawet w Handrze Eden. Ale gdy oni chcą blokować cię jak Andrzej Leper, musisz być pewien. W świecie twardym nieraz jak Pulp Fiction, twoja przyszłość jest teraz jak non-fiction. Z wizją jak Nun, jak Tajfun, ja w pętlach nadciągam trzyją magnum jak Helta Skelta. Jestem pewniak, dokumentuję myśli w pewien schemat, mój rap to nie emblemat, to faktu jak poema jednak. Razem w refli każdy doping banam, pomóc stopić banał, znaleźć spokój jak Kofi Annan. Polski rap ma rytmie jak antipop konsorcjum, my damy go ambitnie, lepiej nie trasz nas z oczu. Niezależnie co i niezależnie gdzie, jestem pewien, wiem, może to zgubi mnie, ale treby nie stać. Gram w tę grę, bo chcę przetrwać i będę grać tak, żeby życia nie przegrać. Bo niezależnie co i niezależnie gdzie, jestem pewien, wiem, może to zgubi mnie, ale treby nie stać. Gram w tę grę, bo chcę przetrwać i będę grać tak. Właśnie tak. Jestem pewien. Rymy zajebiste rozszczepią wam ten system. Powiedz, kto ty jesteś? Ja. Zainfekowany z tym chlizną, łapię oddech jak Airways, człowiek z blizną jak Scarface, mam ten funk jak Bearcase. Jestem pewien, że ten beat buja jak premier, oryginalny jak Vertes. Flow tkwitu jak element, hit tu daje pewien typ w mi, kudławie ferment jak ten rytm berber. Ustawia mój styl jak cement, milion pięter jak Mysterion, będę my mighty, bo mam vibe i skills jak Najci. Chcesz być equal ze mną, iść na high quality jak Animatrix. Ani patrzysz tani zastrzyk, spina twoje poszlatki, zmienia design na 5-0 w Matwis. Ej, czaisz niewyczerpany limit wiary. Dobre pomysły, rap ma lepszy smak jak winiary. Piętrowe rymy? Ja mam pełno drapaczy chmur. Ten koleś Jimmy gra terror dla łamaczy piór. Wiem to, słów tempo, puentą pewność tu, bo mam styl i świeżość tak jak Mountain Dew. Niezależnie co i niezależnie gdzie, jestem pewien, wiem, może to zgubi mnie, ale treby nie stać. Gram w tę grę, bo chcę przetrwać i będę grać tak, żeby życia nie przegrać. Czujesz presję? Adrenalina we krwi, na linach tempi. Badlina z MC, ja grywam w mefli. Zaciskasz zęby, ja trzymam nerwy zimne. Na wodzy jak Danuta Hibner, prounijne. Pomyśl, bo rap ma łączyć, a nie dzielić. Albo dążyć do tego, żeby oni śmieli, twardzieli. Co myśleli? Widzisz, jestem myśl przed nimi. Jestem pewien moich słów, podpisano Jimmy. Nie jesteś siebie pewien? Wcale się nie dziwię. Mam pewność. Co wy na to?